Congo. Oye mani na kati ya Congo. Surtout na Lubumbashi. Osoanyo so basi ba bolukata. Kasi elongo nini yo boluka o. Mama ngalula e, mama ngalula. Ngalula e, mama ngalula. Kito konde pa unye. Oke la mipona bato balinga yo. Nakati sama na sama kona suwa yo. Nasale nyoso mama koyo lingamba. Nateki nzoto pona bana yo mama. Ngalula e, mama ngalula. Ngalula e, mama ngalula. Wabitwa inyama wa muchi.